Radio 1. Het NOS-journaal. In Iran is een man geëxecuteerd die aanwezig was bij de landelijke protesten tegen het regime van de afgelopen maanden. Volgens de Iraanse staatsmedia is hij opgepakt voor het blokkeren van een straat in Teheran en het aanvallen van een lid van de revolutionaire garde. Het is voor het eerst dat een van de betogers de doodstraf krijgt. Op het Catshuis in Den Haag is het overleg aan de gang over het Nederlandse slavernijverleden. Daar zijn belangenorganisaties en een deel van het kabinet bij aanwezig. Het kabinet wil over anderhalve week excuses aanbieden voor de slavernij, maar de organisaties vinden dat te snel. De politie weet wie de moeder is van de foetus die gisteren in het water in Rotterdam werd gevonden. Er is met haar gesproken en er komt geen verder onderzoek, zegt de politie. Die willen verder niets over zeggen. De dode foetus werd gevonden door schoonmakers en was niet levensvatbaar. In Assen zijn afgelopen nacht 3 mensen gewond geraakt bij een woningoverval met meerdere daders. Of het gaat om de bewoners is nog niet bekend. De politie heeft hen nog niet kunnen spreken. Er is nog niemand aangehouden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn 2 bijzonderheden te melden. Allereerst de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Bij afrit Hoenderloo is de weg helemaal dicht vanwege een gekantelde vrachtwagen. Hou rekening met extra reistijd. Je kunt omrijden via Ede over de A12, A30 en A1. Verder ook nog een ongeluk in Brabant op de A59 vanuit Zeeland naar Den Bosch. Bij afrit Heusden is de weg ook helemaal dicht. Daar kun je omrijden vanaf knooppunt Hooipolder via Gorkum over de A27, de A15 en de A2. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. 3000 agenten die in 11 deelstaten 150 woningen, kantoren, garages en 1 19e eeuws kasteel binnenvielen om een staatsgreep te voorkomen. Ongekende taferelen gisteren in Duitsland. 25 mensen werden gearresteerd, onder wie een zekere prins Heinrich, de 13e, die zichzelf zag als de nieuwe leider van het land. Op 50 plekken zijn wapens gevonden. En er volgen waarschijnlijk meer arrestaties, laten de autoriteiten vanochtend weten in het onderzoek naar de Reichsbürgerbeweging. Er zijn 54 verdachten in beeld, zo werd gemeld. En de vraag is, waar zitten we nou precies naar te kijken? Is de hele beweging nu in beeld? Hoe verhoudt dit nieuws zich tot de onvrede in andere landen, ook in Nederland? Ook hier waarschuwden de inlichtingendiensten tenslotte de laatste tijd voor de groeiende groep anti-overheidsextremisten. Beatrice de Graaf is hoogleraar internationale en politieke geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht en gespecialiseerd in terrorisme. Mevrouw de Graaf, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u al een beetje bijgekomen van de schrik? Nou, het was inderdaad wel een schok, maar het was niet helemaal onverwacht. Er waren het afgelopen jaar al diverse grote arrestaties geweest. Dus dit is eigenlijk de grootste in een serie, maar het kwam niet uit de lucht vallen. U zag een coup-poging in Duitsland wel aankomen? Nee, zeker niet. Geen coup-poging. Coup-poging vind ik ook eigenlijk te groot aangeduid. Dat wilden ze wel, maar dat was volstrekt niet realistisch. Dus ik zou het ook niet op die manier willen formuleren dat het echt een coup-poging was. Daarvoor is het ook te snel eigenlijk de kop ingedrukt. Ja. Ze wilden het wel, hè, dus dat is inderdaad wel groot. Ja, en dat er dus zoveel mensen uit zoveel geledingen bij waren, dat is wel nieuwer. Hè? Dus dat al die bewegingen, dus je hebt de Reichsbürger, daar hebben we het al uitgebreid over gehad de afgelopen dagen. Ja. Dan heb je de klassieke AfD, hè, dat is een rechtspopulistische partij waar mensen ook van betrokken waren. Rechtsextremisten, queerdenken, dus dat is de Duitse beweging die zich heel fel tegen de coronamaatregelen heeft verzet. Ja. Dat die nu allemaal met elkaar een front vormen, dat is wel opvallend. En ook dat het jonge mensen die via Instagram, TikTok zijn geradicaliseerd, Amerikaanse sites, maar ook inderdaad oudere leden van het establishment, gegoede burgerij, rechter, die prins, hogere militairen. Ja, en zelfs met aanhang in de inlichtingendiensten, als ik het heb goed begrepen. Ja, en dat is ook al langer een zorg. Er is in mei van dit jaar nog een groot dik rapport gepubliceerd van de Duitse Verfassungsschutz, dat is de Binnenlandse Veiligheidsdienst, waarin ze eigenlijk per deelstaat tabellen geven van, nou ja, in deze deelstaat hebben we er 30 aangetroffen. In deze organisatie landelijk 600. Dus het gaat echt niet over tientallen, maar wel over honderden mensen met die sympathieën. In de inlichtingendienst en veiligheidsdienst. Notabene. Ja, er zijn 54 verdachten in beeld, wordt gemeld. Hebt u nou de indruk dat die hele groep, laten we zeggen de groep die dus kwaadaardige plannen had jegens de Duitse democratie, helemaal in beeld is? Nou, kijk, dat ze dus zoveel mensen direct hebben opgepakt geeft aan dat de informatiepositie van de veiligheidsdiensten goed is. En kijk, de details moeten natuurlijk verder nog naar buiten komen, maar er wordt al wel gezegd dat deze mensen ook niet echt heel slim te werk zijn gegaan, in de zin dat ze in hun kringen ongegeneerd mensen hebben gevraagd zich bij hen aan te sluiten. Juist. Dus ze hebben gewoon het gerucht of de roddel waarmee ze bezig waren, het plan, hebben ze dus ook gewoon besproken en zo zijn ze ook tegen de lamp gelopen. Is dit overigens reden voor ons in Nederland om ons extra zorgen te maken? Nou, het dreigingsniveau is 3. Hè, dat is dus aanzienlijk. En de NCTV heeft in de laatste 2 dreigingsbeelden ook gewaarschuwd voor een samenvoeging van onder het paraplu van anti-overheidsextremisme van verschillende organisaties. Ja. Dus die dreiging is er. Tegelijkertijd is die mate van organisatie, dat zoveel groeperingen met 20.000 of meer leden actief elkaar vinden, dat heb je niet in Nederland. Nee. In die mate. Nee, in elk geval niet op dit moment. Niet op dit moment. En kijk, dat heb je ook niet van de een op de andere dag. Want nee. De reden dat je in Duitsland, in eigenlijk alle deelstaten, maar ook sterk in het zuiden, in het oosten van Duitsland en Noord-Rijn-Westfalen, dat je zulke diepe netwerken hebt, dat heeft ook gewoon te maken met de Duitse geschiedenis. Ja. Er is gewoon een groot reservoir van nazi's die van kind op kind dat gedachtegoed hebben overgeërfd aan hun familie. Maar we weten dat dit soort bewegingen, dit soort nieuwsgebeurtenissen, noem ik het dan maar eventjes, toch altijd weer zijn weerslag heeft. Dat triggert ook weer andere groepen. Is dat een reden dan om ons in ons land toch wel, op zijn minst zorgen te maken of extra waakzaam te zijn? Zeker. Wetenschappers noemen dat het fenomeen van mass-mediated contagion. Dat is gewoon een chic woord voor besmetting. Als je iets ziet in de media wat een krachtig beeld is, wat goed werkt, dan gaat dat een eigen leven leiden. En de storm op een symbool van de democratie, zoals bijvoorbeeld de Capitol Riots in 2021. Ja, januari. Storm op de Reichstag. Nou was er daarvoor ook al een storm op de Reichstag geweest in Berlijn. Ja. In augustus 2020, dus al voor de Capitol Riots. Ja. Maar deze groep wilde dat nog een keertje overnieuw doen en dan nog groter. Nou, dat zijn krachtige beelden. Dat je op het bordes, op de trappen van zo'n instituut als de Reichstag, Deem Volke, Gewidmet, dat je daar met keizervlaggen gaat wapperen. Dat is buitengewoon voor dit soort groeperingen en sympathisanten inspirerend. Juist. Mevrouw de Graaf, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Hebt u na een dag nadenken, lezen, uw contacten raadplegend, nou al kunnen doorgronden waar we precies naar hebben zitten kijken gisteren? Ja, met een aantal mensen, wetenschappers, experts in Nederland, Duitsland, België, Amerika, wordt dit verschijnsel al langer in de gaten gehouden. Door de corona-periode zijn stromingen die zich verzetten tegen de interventies van de overheid, überhaupt tegen de overheid, ook gegroeid. Dus dat er een soort reservoir was van mensen die geloven in QAnon-theorieën, gewelddadig of geweldbereide antivaxxers. Dus noem het met nadrukkelijk de gewelddadige, dus niet de rest. Dat die zich samen doen met rechtsextremisten, dat is al langer een zorg. En dit is dus eigenlijk wel een soort activiteit. Niemand heeft dit zo voorspeld, maar het is ook niet helemaal verrassend. Waar komt het vandaan? Ja, uit verschillende bronnen wordt dit aangeboord. Kijk, als je gewoon puur kijkt naar de mensen die hierachter zitten, dan zijn dat leden van een organisatie, de Reichsbürger, die meer dan 21.000 mensen telt, die ook al vanaf 1985 actief is in Duitsland, maar die door de coronaperiode een enorme zwengel heeft gekregen. Waarom eigenlijk? Want dat wordt bij al die bewegingen telkens gemeld. Waarom is dat zo? De coronamaatregelen zijn voor heel veel mensen een schok geweest. Die merkten dat in een vrije liberale of neoliberale samenleving de overheid wel degelijk ineens kan zeggen, jouw kind mag niet meer naar school, je bedrijf wordt gesloten, je werknemers mogen niet naar het werk gaan. We gaan ineens miljarden extra uittrekken voor steun. Dus de overheden van de verzorgingssamenleving in het Westen, maar ook overheden zoals in Amerika, die hebben echt toch wel keihard maatregelen genomen. En dat heeft bij dit soort groeperingen die toch al wantrouwig staan tegenover de overheid, die toch al soms ook al een complottheorieën geloofde, dat de Joden overal achter zitten. Er zit ook een sterke stroming van antisemitisme in die Reichsbürger. World Economic Forum wordt ook World Economic Forum, En dan zijn die maatregelen een soort bewijs van, zie je wel, we hebben echt gelijk. De democratische overheden die zijn hypocriet. Het zijn zelfs dictatoriale regimes. Er is een deep state. Eigenlijk zijn Nederland en Duitsland helemaal geen staat. Het zijn BV's waarin een aantal grootkapitalisten, Joden weer, aan de touwtjes trekken. En dit bewijst het. Hoe groot is die beweging eigenlijk wereldwijd? Maar hoeveel aanhang is er? Weten we daar iets van? Nee, dat is echt heel erg lastig vast te stellen. Kijk, bij die Reichsbürger, dat wordt gewoon door de Duitsers heel goed in de gaten gehouden. Je hebt in Amerika de Sovereign Citizens, een soort vergelijkbare beweging die in de jaren 70 opkwam. Sovereign Citizen was bijvoorbeeld ook betrokken bij die aanslag op de Oklahoma State Building, weet je, met Timothy McVeigh. En zijn hulpje was ook een Sovereign Citizen. Nou, dat zijn er wel 350.000 in Amerika. In Nederland schijn je ook meer en meer mensen te hebben die zich soevereinen noemen. Ook al wel 7000 wordt gezegd, tegelijkertijd. Ja, soevereinen zijn mensen die zeggen, ik heb geen paspoort nodig, want ik accepteer de staat niet. Ik accepteer de staat niet, accepteer ook niet de jurisdictie van de staat. Dus eigenlijk een equivalent van die Reichsbürgerbeweging, toch? Ja, nou, die hebben dan eigenlijk nog een veel sterker model. Zij beroepen zich op het Duitse Keizerrijk. Dus in Duitsland heb je Reichsbürger en Selbstverwalter, zelfbestuurders. En Selbstverwalter is meer een beetje onze soevereinen of de sovereign citizens. En die Reichsbürger, die hebben echt zo'n diep Duits Keizerrijk dystopisch verlangen. Ja. Het grote verschil is wel tussen gewelddadige en geweldloze soevereinen. Mm. Dus je hebt er ook een heleboel, dat zijn misschien meer preppers. Die trekken zich terug en die verzamelen conserveblikjes en brandstof. Ja. Maar die leggen geen stapels wapens aan om aanslagen te plegen. Dat is natuurlijk een groot verschil. Ja, maar de Duitsers, zegt u, hebben het best goed in beeld. Die zijn echt aan het turven. De ene deelstaat zegt 30, de andere zegt 600. Zei u net aan het begin van deze uitzending. De Nederlandse inlichtingendiensten turven niet. Die hebben niet ergens een bestandje met hoeveel van dit type mensen wie waar zich ophoudt. Nou, dat weet ik niet. Wat die voor lijstjes hebben. Zeggen ze in elk geval. Ja, nou, opnieuw in een van de laatste dreigingsbeelden terrorisme Nederland heeft de NCTV wel degelijk gewaarschuwd dat er steeds meer, geen getallen, maar steeds meer jongeren zijn met rechtsextremistische sympathieën die zich willen aansluiten, die militair willen worden, bij de krijgsmacht gaan zitten, daar misschien ook al zitten, en op die manier wapentraining ook willen opdoen. Dus er wordt wel voor gewaarschuwd. Ja, zou u vinden dat de Defensie daar extra waakzaam op moet zijn? Want ze zijn daar natuurlijk met stoom en kokend water aan het proberen om allemaal vacatures te vervullen. Ja, nou ja, kijk, Nederland is altijd netto ontvanger van grote trends in het buitenland. Dus jihadisme waait ook op een gegeven moment over naar Nederland. Rechtsextremisme waait ook over naar Nederland. Wij lopen daarin niet voorop. Maar dat je dus waakzaam moet blijven en denken, nou ja, als het in Amerika gebeurt, als het in Duitsland gebeurt, als het in Frankrijk en Italië gebeurt, ja, dan wellicht ook wel hier. Ja, dus u zegt eigenlijk met zoveel woorden, Defensie, pas op wie je aanneemt. Ja, nou geloof ik ook wel dat ze dat ook doen. En zoals gezegd, de NCTV en de AIVD heeft daar ook op gewezen in de laatste rapportages. Dus het staat op de radar. Ja. Maar het is heel erg lastig om te zien als iemand, laten we zeggen, völkische ultranationalistische sympathieën op nahoudt die nog binnen de grenzen van de democratie passen, in de zin dat ze niet bereid zijn geweld te plegen. Ja. Of mensen die met die ideeën in de hand toch denken van, nou ja, ik ga later met mijn wapen zelf. Dat is natuurlijk heel moeilijk. Dus je wilt ook niet stigmatiseren. Er zijn ook gevallen geweest dat bijvoorbeeld verzet tegen zendmast, laten we zeggen de blokkeervriezen. Ja. Dus andere groepen burgers die zich verzetten tegen interventies van de overheid. Als je die te snel in zo'n dreigingsbeeld terrorisme zet, ja, dan stigmatiseer je en dan verlies je ook het contact met ze. Dus het lastige hiervan, hoe leg ik dat nou uit? Het is een veiligheidsprobleem en een maatschappelijk probleem. Ja. Maar een maatschappelijk probleem los je alleen maar op met die mensen zelf. Ja. En als het een veiligheidsprobleem is, ja, dan moet je met de veiligheidsdiensten ingrijpen. En wanneer doe je nou wat? Nou ja, dat is een goede vraag. Te meer naar die veiligheidsdiensten. Neem de AIVD dit voorjaar met zijn jaarlijkse rapport constateert dat het aantal anti-overheidsextremisten dus groeit. En dat daar ook mensen tussen zitten die met name achter de bedreigingen van bewindslieden zitten. Of journalisten of anderen met een openbare functie in het openbare leven. Er zit er zelfs één vast, hè? En een terroristische aanslag vanuit die hoek is voorstelbaar, zegt de dienst. Nou ja, er werd nog eerder dit jaar een man opgepakt, volgens mij 33, in Zeeland, die een zelfgemaakt 3D-wapen had geknutseld en van plan was een aanslag te plegen. Ook onder het motto, de overheid deugt niet, ik vertrouw ze niet meer, Rutte is een pedofiel, een racistische xenofobe taal uitsloeg. Die is opgepakt. En nou, in België hebben we ook eerder dit jaar Yannick V., dat was ook een prepper, die noemde zich ook soeverein. Die had ook wapens verzameld, wilde ook een aanslag plegen. Dus er zijn wel degelijk indicaties en ook wel individuen, lone operators noemen ze dat dan, die dit doen. De vraag is nogmaals, wanneer gaat iets nou van een toetsenbordterrorist naar de straat? En wanneer is dat? Ja, dat weet je dus niet. Als ze dat wisten, dan hadden we al de experts niet nodig. Dan kon je daar een computerprogrammaatje op zetten. Ja, maar, dat blijft gewoon heel grillig. Maar dat leidt toch tot de vraag of iets dergelijks wat we in Duitsland hebben gezien ook in Nederland voorstelbaar is. Niet nu op dit moment op die schaal. Er zijn niet 21.000 Reichsbürger plus zoveel duizenden gewelddadige rechtsextremisten. Honderden. Wordt gezegd dat er iets van 1000 geweldbereide Reichsbürger zijn. Plus nog een heel aantal van de rechtsextremistische partijen. Ja. Plus een aantal gewelddadige queerdenken. Nou, dat is een veel groter reservoir in Duitsland. En ook beter ingebed en georganiseerd dan we in Nederland hebben. Maar dat betekent niet dat eenlingen niet hier ook veel schade aan kunnen richten. Ze onderling contact hebben met elkaar. Want we leven natuurlijk in de tijd van sociale media. Onderling gegevens uitwisselen en contact hebben met elkaar is een stuk makkelijker dan dat vroeger was. Hebben dit type mensen contact met elkaar? Nou, je zag tijdens de coronaprotesten, dus in Amerika had je toen Capitol Riots op 6 januari 2021. En 3 weken later had je in Nederland de avondklokrellen. Ja. Nou, dat was ook 24, 25 januari. Dat wordt nu nog steeds onderzocht. Maar dat was ook een conglomeraat van mensen. Gewoon hooligans, vandalisten, jongeren. Maar ook mensen die daar gericht toe hadden opgeroepen. Ook vanuit het buitenland? Nee, dat weet ik volgens mij niet. Maar ook politici hadden gezegd van nou, dit kan zo niet langer. Hadden ook opgeroepen tot verzet. Mensen uit de beweging rond Willem Engel. Dus dat was ook een aaneensluiting van allerlei groeperingen die elkaar en groepen aan het opjutten waren. Ja. Ik wil nog heel even terug naar wat jij net zei over de dreiging voor lokale politici. Want daar ging me een beetje snel aan voorbij. Ja. Maar die wil ik wel onderstrepen. Hè, want we denken nu al snel, ook door die arrestatie van gisteren, aan van die megalomane koeppogingen. Umsturzversuche, zeggen de Duitsers. Revolutie, groot verzet. Maar de grootste en de acute aanhoudende dreiging, dat is in Duitsland zo, dat is in België zo, in Frankrijk, in Nederland, in Engeland, dat is de dreiging voor lokale politici. Dus laten we zeggen, een grote dreiging op kleine schaal. Dus dat zijn intimidaties, huisbezoeken. In Duitsland heeft in zijn Reichsbürger betrokken bij die moord op Walter Lübcke, die CDU-lokale politicus, in juni. Ja. In Engeland is Joe Cox vermoord, die politica, ook door een rechtsextremist in 2016. In Nederland zijn ook huisbezoeken geweest bij ministers. Lokale politici moeten onderduiken. Burgemeesters moeten in safehouses. En nou ja, dat was er al. Hè. Dat is die afstand tussen lokale bestuurders is natuurlijk nog veel korter. Die zijn nog minder beschermd en openlijker zichtbaarder dan landelijke bestuurders. En als daar dan zo'n saus antivaxgeweld, rechtsextremisme, QAnon, WEF, als dat allemaal bij elkaar komt, dan is die dreiging best wel grillig en onoverzichtelijk. Ja, zeker als het hier individuen betreft. Maar op het moment dat er een organisatie achter zit, wordt het allemaal nog dreigender, lijkt me, of niet? Ja, want dan, kijk, voor het opzetten van een echte grote coup of een echte grote aanslag, dat hebben we natuurlijk ook in 2015 gezien bij de aanslagen van IS. Dan heb je toch een georganiseerde groepering nodig die safehouses regelt, die geld regelt, valse paspoorten, vluchtauto's, noem maar op. Dan heb je trainingen organiseerd. Dat was ook nu wel in Berlijn aan de hand. Er waren een paar ondernemers bij betrokken met geld. Die prins heeft ook geld. Had een militaire collega. Die hadden ook contacten met politiemensen en militairen. Die hadden al kazernes uitgevorst, waar ze dan na de succesvolle coup hopelijk hun troepen konden stationeren en de burgeroorlog konden voeren. Die hadden ook al trainingen georganiseerd. Die hadden wapens al verzameld, ook legaal als sportschutters. Dus die hadden geld en middelen en waren hier ook al langer mee bezig. Nou, dat is inderdaad een grotere dreiging, een acutere dreiging dan een lone operator die in zijn eentje op de zolderkamer iets knutselt. Maar die kan ook onheil aanrichten. Ja, maar weten we iets over de mate van organisatiegraad in Nederland? Nou, wat er wordt gezegd is dat hij niet zo groot is. Gisteren twitterde Pieter Jaap Aalbersberg, de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid, er ook nog over. Hij zei, de dreiging is er, maar die is niet zo diep geworteld en groot en georganiseerd als in Duitsland. Er zijn ook geen grote groepen, zei hij toen. Nee, klopt. En in Nederland wordt wel gezegd dat je 500 offline echte jihadisten hebt. Met dat soort sympathieën. Dat je 250 echte offline rechtsextremisten hebt. Die ook dus dingen doen, demonstraties, noem maar op. Maar daaromheen zit natuurlijk dan wel een hele grote wolk. Een zwerm heeft de AfD ook wel eens genoemd. Ja. Van mensen die dat lekker retweeten. In de tijd van de coronaprotest, ook in Nederland, in 2020-21, werd wel gesproken over. Hoeveel was het? 12.000 websites waarin ook QAnon-gedachtegoed werd gedeeld. 40.000, nee, nog veel meer. Ik moet die getallen even opzoeken. Maar ontzettend veel interacties op de social media waarin dit soort gedachtegoed wel wordt gedeeld. En, ja. Hè, dus dat is weer die vraag. En dat is voor onderzoekers is dat de spannendste vraag, de grootste uitdaging. Wanneer worden we woorden daden? Hè, van scherm naar straat. Er is een heel mooi rapport van de Utrecht Data School, van scherm naar straat. Ja. En die hebben met allemaal mooie computermethodes, die hebben dus gemapt hoe dus die samenvloeiing van verschillende groepen. Dus dan moet je denken aan bepaalde hashtag, bijvoorbeeld de hashtag tribunalen. Mm. Die wordt dan door een Kamerlid gelanceerd. In dit geval van Houwelingen van Forum voor Democratie. Ja, dan verspreidt zich dat op Twitter, op andere social media kanalen. Het springt over platforms heen. Er worden YouTube-filmpjes van gemaakt. En vervolgens zie je die hashtag terug in demonstraties op straat. En is er een gek die het gebruikt als inspiratie om een huisbezoek te plegen. Nou, ik wil nog één term introduceren, als ik mag. Mm. Stochastisch terrorisme. Wat is dat nou weer? Ja, nou, dat is altijd mooi als we weer een nieuw begrip kunnen introduceren. Heb ik niet verzonnen. Komt uit Amerika overgewaaid van Canadese onderzoekers. Die zeggen, kijk, je hebt heel goed georganiseerd. Hè, klassiek terrorisme met een gekende organisatie, zoals de Rode Armee-fractie of IS. En dan weet je waar het zit en welke ideologie en wat de leiders zijn. Stochastisch terrorisme is het terrorisme van de wet van de grote aantallen. Dus dan heb je niet één gekende organisatie, maar je hebt een soort terroristisch gedachtegoed, wat dus ook geweldbereid is. Wat geïnspireerd wordt door enorme aantallen mensen die oproepen tot verzet. Dus als nou heel veel mensen oproepen, dus duizenden, miljoenen wereldwijd oproepen tot kom in verzet. Wij zijn het verzet. Tribunalen. Ja. Nou, dan is merendeel van die mensen, de overgrote merendeel, zijn brave burgers en doen verder niks. Ja. Maar dan zal er altijd één of twee zich gemotiveerd voelen, of nog meer misschien. En naarmate dus die zwerm van mensen die dit zegt en roept groter is, neemt de kans, vandaar stochastisch, neemt de kans toe dat iemand dat in de praktijk brengt. Ja. Bijvoorbeeld die daad in Halle. Ja. Dat was die man Stefan B. die probeerde een moskee binnen te komen. Een synagoge binnen te stormen en Joden die daar bezig waren met hun dienst te vermoorden. Die heeft dat ook gezegd, dat hij zich geïnspireerd voelde door al de noise op het internet. Ja. En hij wilde daar iets aan doen. Nou, ja. Dat is stochastisch terrorisme. Dus als er heel veel mensen zeggen, de regering deugt niet, we moeten in verzet komen, wie doet er eindelijk wat? Dus als het taalgebruik eigenlijk steeds dwingender wordt, er moet iets gebeuren, zal de kans toenemen dat iemand dat ook gaat doen. En wat is de rol van bepaalde partijen in de Tweede Kamer daarbij dan? U had het over Van Houwelingen van Forum voor Democratie. Geert Wilders heeft ook wel eens gesproken van een nep-parlement in een eerdere instantie. Maar Forum voor Democratie staat natuurlijk recentelijk wat meer in de aandacht wat dat betreft. Nou, als we kijken naar casussen uit andere landen of uit het verleden, waarin parlementariërs of politici op het podium, een democratisch podium, oproepen tot geweld of tot verzet, heeft dat veel gezag. Heeft dat meer gezag dan als een onbekend iemand dat in een achtertuin roept. Wordt dat ook gezien als een legitimatie? Ja, en dan dat is dus dan een soort battle cry. Hè? Dus denk aan de Capitol riots. Toen Trump dus eigenlijk zijn toespraak heeft gehouden. Dat wordt ook nu onderzocht door die diverse commissies. Er zijn ook al mensen voor veroordeeld. Die zich beriepen op dat Trump hen aanspoorde om naar het Capitol te gaan. Ja. En de verkiezingen terug te halen. Over Trump gesproken. Die heeft van de week geroepen. Nogmaals verwijzend naar in zijn ogen de verkeerde verkiezingsuitslag. Die heeft erbij gezegd, laten we de grondwet maar afschaffen of woorden van gelijkstrekking. Heeft dat nog effect op dit soort groeperingen? Zeker, maar hij is nu niet meer aan de macht. Hij is van zijn voetstuk gevallen. Dus hij heeft minder performatieve uitstraling macht dan die had. Ja. Nog even AfD in Duitsland, waar ook delen van verboden zijn omdat ze verfassingsfeindelijk zijn. Daar zijn ook gevallen dat AfD'ers hebben opgeroepen, kom in verzet, doe iets aan die vluchtelingenstromen, dit kan zo niet langer. Nou, een van die moordenaars van Walter Lübcke, dus die politicus die ik net noemde, die heeft dat serieus genomen. Die heeft het uitgevoerd. En dat is in Nederland op deze manier nog niet gebeurd. gebeurt. Maar wat ik zei, als je maar lang genoeg met gezag en een podium en status in het parlement notabene oproept, dan kun je ook zien, en dat rapport waar ik net naar verwees, van scherm naar straat, ja, dat wijst daar ook op, dan kan je zien dat extra gewicht wordt extra gedeeld, het wordt een extra hub op de social media en dat verspreidt zich dan ook naar de straat. Ja, vandaar dat D66 en de Tweede Kamer pleiten voor een verlaging van de drempel om een politieke partij te verbieden. Het voorstel heeft het bij mijn weten niet gehaald. Zou dat een goed idee zijn, vindt u? Ja, ik vind die heel ingewikkeld. Kijk, in principe is het zaak dat de democratie verdedigd wordt. En dat de democratie ook tanden heeft. Maar dan heb je daar ook een speciaal model voor nodig dat ook kan doen. Kijk, en in Duitsland hebben ze het model, dat werd gisteren ook weer door de minister van Binnenlandse Zaken onderstreept. Duitsland is een weerhafte democratie. De militant democracy. Dat is Karl Mannheim. Dat is een gedachtegoed dat zegt dat je de democratie zelf de middelen, de instrumenten in handen moet geven om antidemocratisch gedachtegoed te verbieden. Hmm. Dat is een reactie geweest op de Republiek van Weimar, die democratisch ten onder is gegaan. Ja. Dus na 1945, ook op Amerikaans gezag trouwens, hebben de Duitsers bepalingen in de grondwet opgenomen om te voorkomen dat op democratische wijze de democratie de das kan worden omgedaan. Dus in Duitsland, ja, is toen een partijverbod geïntroduceerd. Ja. Er is een grondwettelijk hof geïntroduceerd. Wat betekent dat je dus ook dingen aan de grondwet kunt toetsen en kunt, ja, verbieden. Dat hebben wij niet. Dat is bijvoorbeeld de reden dat delen van de AfD en Flügel en de jongerenafdeling, die zijn verboden omdat die ongrondwettelijk zijn. Ja. Nederland heeft niet het model van de militant democracy. Nederland heeft een Anglo-Saxisch model van de democratie als open marketplace of ideas. Ja. Dus in Nederland vinden we dat je eigenlijk alleen maar dingen kunt verbieden als het echt de grenzen van de wet overschrijdt. En een partijverbod, ja, dat kun je dus eigenlijk alleen maar grondwettelijk toetsen als je ook de rest van dat Duitse model daaromheen ophoudt. En dat hebben we niet. Dus zomaar roepen, we willen een partijverbod of we willen dit of dat verbieden, is heel lastig als je niet die andere middelen hebt. En ik denk dat dit heel belangrijk is om hier verder over na te denken. Ja. De democratie moet tegen de nieuwe dreigingen beter beschermd worden. Daar gaan we ongetwijfeld later nog wel eens een keer over doorpraten in dit programma. U bent van harte uitgenodigd bij deze. En dank voor uw tijd nu. Beatrice de Graaf, hier gaat Natasja Gibbs verder met de Nieuwsbv. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1, podcast. In Ongehoord Nieuwscafé belicht Roelof Bouwman zonder politieke correctheid de andere zijde van de nieuwsbol. De verliezers van de lockdown zouden wel eens de webwinkels kunnen zijn en niet de fysieke winkels. Iedere week een nieuwe gast in Ongehoord Nieuwscafé. 70% van alles wat Zalando verzendt wordt teruggezonden. 90% daarvan wordt vernietigd. Dus 63% wordt verbrand. Nou, over duurzaamheid gesproken, dat is het dus gewoon niet. Een podcast van Ongehoord Nederland voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ben je ondernemer? Met een winkel, kantoor of bedrijfshal? Dan is deze oproep voor jou. De energieprijzen zijn hoog. Dat raakt ons allemaal. Daarom besparen steeds meer mensen energie. Zet ook de knop om. Door in elk geval je klimaatinstallatie zuiniger in te stellen en regelmatig je verbruik te controleren. Dat scheelt tot 30% op je energierekening en je spaart het klimaat. Kijk op zetookdeknopom.nl/bedrijven. Ster. Misschien krijgen we op een dag wel een ster. Het gaat fantastisch met Stefans restaurant. Maar om te blijven schitteren heeft hij dringend extra handen nodig. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met de gesponsorde vacature op Indeed beschik je over meer tools die je helpen om snel kwaliteitskandidaten te vinden. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Op het eerste gezicht hebben koning Hendrik en koningin Margarita een goed huwelijk. Al is Hendrik misschien gelukkiger met zijn vrouw dan andersom. Lees Het Koninklijk Huis van Herman Koch, nu verkrijgbaar. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Als het uitlekte, zou het de hele monarchie op de kop zetten. Zijn naam zou voor eeuwig aan een schandaal verbonden blijven. Lees Het Koninklijk Huis van Herman Koch, nu verkrijgbaar. Enschede, creatieve stad.